نے ایک آدمی آیا کہ آپ 3 دن کا اعتکاف کرایا کرتے ہیں, اس کی وظائف کی اجازت ہمیں دیں, اس کے لیے ہم کریں. میں نے کہا اس کے پیچھے تو میرے 3.5 لاکھ روپے ہیں, پہلے وہ ادا کرو میرے مرید کے. وہ وہاں پر جیسا سرکار کا اور اس کا دستخط تھا, یہ تھا یہ تھا, وہ نہیں دے رہا تھا. میں مخ کے اگر آ کے بے بنوں گا وظیفہ بندوبست پتا سو کو گیا. کوئی مضمون یاد دلائیں جی, کہ پھر مار کھیا بزرگ. مجھ 8:15 رہے مجذوب جو ہوتے ہیں, بھائی مجذوب سے تو وہی احمد صلی اللہ رسول الکریم. بعض لوگوں کو فیض ہو جاتا ہے, بعض لوگ فیوز ہو جاتے ہیں. تو فیض میں جو فیوز ہو گیا وہ مجذوب ہو جاتا ہے, اور مجذوب کا اوشی آواز ختم ہو جاتے ہیں, ترقی اس کی رک جاتی ہے. لیکن جتنا جگہ تک وہ پہنچا تھا محنت کر کے, وہ ضائع نہیں ہوتا ہے. اور کوئی خدمت کر لے, کوئی کھانے پینے کی اور خدمت کر لے, تو اس کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. اور بعض مجذوبوں پر جو ہے تو ان کو کشف بہت ہوتا ہے, اور آنے والے آلات کا تو وہ کچھ بات بول لیتے ہیں تو بھی ہو جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہیں بڑے بزرگ ہیں, حالانکہ اصلی بزرگی جو عقل ہوش و آواز کے ساتھ ہے, عقل ہوش و آواز کے ساتھ ہے. لیکن عوام میں جو ہے تو عوام دو چیزوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, ایک مجذوبوں کے بولوں سے جو اگر ہو جائیں, اور ایک توجہ جو کرتے ہیں نا بعض سلطے والوں نے توجہ سیکھی ہوتی ہے, دل کو ہلا دیا, آدمی کو چکرا دیا, گرا دیا, تو اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. 150 دل پھڑے سو داگے ہی اوکس تھے نا, بڑے پیر نمر سے بولے مجھے بنا دم دکو رہی ہو, بنا دم غدر اگو کی گڑ وڑ کی ہو بے پرز پکا. پھر میں نے وہ اصلاح نفس کا رسالہ بھیجا تھا کہ دعا کے لیے, آپ کی دعا حاصل کرنے کے لیے اور توجہ حاصل کرنے کی کتاب آپ کے پاس بھیج رہے ہیں, میں دعا میں یاد رکھا کریں. اور ایک چل صدے کے شیخ العزیز صاحب کے پاس پہنچا تھا, تو اس نے پڑھا تو کسی ملتان میں کوئی اجتماع ہو رہا تھا تصوف والوں کا, تو اس نے کہا میں نے جا کر اسی کو بولا ہے وہاں پر, جو پڑھا تو اسی کو میں نے بول دیا. حضرت سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بول ہے, کیا کہ ملفوظ ہے, بول اور ملفوظ ہے کی چیز ہے, کہ اللہ کا نام ہوش بڑھانے کے لیے ہے, ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا نام ہوش بڑھانے کے لیے ہے, ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہے. عقل ہی تو وہ سرمایہ ہے جس پر انسان دنیا آخرت کے سارے ترقی حاصل کرتا ہے, اور عقل بیچ میں نہ رہے تو دنیا کی ترقی بھی رہی اور آخرت کی ترقی بھی رہی. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی اہم ذمہ واریوں میں سے ایک ذمہ واری عقل کی حفاظت بھی ہے. تصوف کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, انسان کی اہم ذمہ واریوں میں سے ایک ذمہ واری عقل کی حفاظت بھی ہے. اس لیے جو منشیات کو شریعت نے حرام کیا وہ منشیات جس سے عقل معروف ہو جاتی ہو ان کا حرام مطلق کیا گیا. عقل معروف نہ ہوتی ہے باقی صحت پر اثر ہوتا ہو اس کا مکروہ تحریمی کیا گیا, اور کچھ نہ کچھ عادت کو خراب کرتی ہو تو مکروہ تنزیہ کر دی گئی ہیں. اور ہمارے ایک ساتھی اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا منشیات پر, اسلامیات کا پی ایچ ڈی کا مقالہ. پہلے اس نے ایم فل کیا تھا, اب اس نے جو ہے تو پی ایچ ڈی کا مقالہ مکمل کیا ہے. ملنے کے لیے آیا تھا تو میں نے کہا کہ میں تو اس لحاظ سے تو مفتی نہیں ہوں کہ علمی لحاظ سے میں مفتی نہیں ہوں, لیکن ایک درجے کے مفتی میں صحت کے لحاظ سے ہوں, اپنے ڈاکٹری شعبے کی وجہ سے اس کا مفتی میں ہوں. میں نے کہا میں تو نسوار تمباکو پر حرام مطلق کا فتویٰ کرتا ہوں. تمباکو پر وجہ کارونری ہارٹ ڈیزیز ہونے کے, دل کی بیماری جو ہارٹ اٹیک کو پہنچتی ہو, اور پھیپھڑے کا کینسر, ان دو میں اس کا جو کردار ہے اس کی وجہ سے میں نے کہا میں سگریٹ اور چلم کے بارے میں حرام مطلق کا فتویٰ کر دوں کہ حرام مطلق ہے. اور دنیا اسلام میں جو ہے تو مصریوں نے کیا ہوا ہے, اور امریکہ والے ہمیشہ کے لیے وہ پروڈکٹ جو باہر ممالک میں جا کر ان کے ذریعے مبادلہ کو متاثر کرتی ہو تو اس پر جلدی فتویٰ کرواتے ہیں نا, اور جو ہے کہ پروڈکٹ باہر ممالک کو جا کر ان کو ذریعے مبادلہ کماتی ہو تو اس پر نہیں کرتے, شراب پر نہیں کرتے ہیں, اس میں ذرا مبادلہ ان کو جا رہا ہے. ہیروئن پر کرتے ہیں کہ ذرا مبادلہ جو ہے تو دوسرے ملک کو جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو انسان کے مطلق مفاد پر ہے, خواہ انسان کافر ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے, شریعت تو انسان کی مفاد کو دیکھتی ہے اور اس پر بات کرتی ہے. اس لیے جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم اگر ہیروئن پیدا کر کے کافر ممالک کو بھیجیں اور ذرا مبادلہ کمائیں اور اس پر یہ تباہ ہوں تو اس پر کیا فتویٰ ہوتا, کسی کو یاد ہے؟ نہیں ہوا نا, اس کے حق میں نہیں ہوا کہ ہم جو ہے تو انسانیت کو اس طریقے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہم. یہ ہمارے ہاں ہے کہ جب ہمارا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے تو اعلان جنگ کر کے میدان جنگ میں فیصلہ کن بات کرتے ہیں ہم, لیکن اس طرح ہم جو عالم انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتے کہ ان کی تباہی کا سامان اس طرح کریں. کیونکہ آپ ہر ایک نظریے کا اپنا معیار ہے, تو اسلام کا تو ایک اپنا معیار ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کفار کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا. تو جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ مثلاً 3 سال مکمل ہونے کو ہیں, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سرحدات پر فوج جمع کر دی کہ جو معاہدہ ختم ہوگا تو فوراً ہم حملہ کر دیں گے. تو یہ بات کسی صحابی کو پتہ چلی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ طلقاء صحابہ میں سے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ تو 23 سال تقریباً کا دور گزرا ہے اسلام کا. تو اس کی روایت جو آئی ہے کہ قبل الفتح و قاتل, کیسی آئے تھے جی؟ قبل الفتح و قاتل, فتح سے پہلے جن لوگوں نے خرچہ کیا اور قتال کیا ہے, تو فتح کے بعد جو مسلمان فتح پر اس کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں یہ ان کے برابر نہیں ہے. تو ایک صحابی تھے, ان کو پتہ چلا, وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے یا اونٹ دوڑاتے ہوئے بڑی کوشش کے ساتھ پہنچے اور شور مچا رہے ہیں کہ وہ کیا لفظ انہوں نے بولا, ان سے پوچھا لا غدرہ اور بولا, وہ کوئی بول رہے تھے کہ اسلام میں جو ہے تو اس طرح کے بات نہیں ہے, اور شور مچاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلانے صحابی آئے ان کو لے کر آؤ کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ان کو جب لایا بندہ کہا کہ میرے مومنین آپ یہ جو حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ اسلامی اصولوں میں جائز نہیں ہے, یہ معاہدہ مکمل ہو جائے گا. معاہدہ مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نئی ترتیب پر ان کو اطلاع کر کے چیلنج دے کر ساری باتیں کر کے پھر آپ حملہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کو بڑی دعا دی اور ان کی بات پر عمل کیا, اور اس طریقے سے حملہ انہوں نے نہیں کیا کہ جس سے کہ دشمن کے ساتھ کو دھوکہ ہو جائے یا دشمن کے ساتھ غداری ہو جائے, اس پر انہوں نے نہیں کہ وہ کہ ہمارا اپنا ایک معیار ہے, تو ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو ہم تو اسی معیار پر چلتے ہیں. ہمارے یہاں دنیا کا فائدہ دنیا کے نقصان کو نہیں دیکھا جاتا, اپنے اصولوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اصولوں کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور یہ دیانت امانت ہم تو اپنے مریدوں میں رونا دھونا اور ذکر اذکار کرنا اور ساری رات حاجت پڑھنا اور اتنے ختم کر لیے, اس کو میں قطعاً نہیں دیکھا کرتا. میں ہمیشہ کے لیے امانت, دیانت, حیا, غیرت ان باتوں کو دیکھا کرتا ہوں کہ اس میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر تو یہ بات ہو گئی ہے پھر تو بن گیا ہے, نہیں ہوئی ہے تو اب یہ کچھ ایک میسج میں نے چلایا تھا نا, مجھے ہمارا ایک مرید ہے اس نے بھیجا تھا احادیث کی شرح کے حوالے کے ساتھ بھیجا تھا, بائی کارٹ کا مضمون بھیجا تھا اس نے, کہ کیسا تھا مضمون جی؟ کہ پہلے بزرگ وہ لوگ جن کی وجہ سے فساد پھیلتا ہو, جن کی وجہ سے اعمال خراب ہوتے ہیں, لوگوں کے امت مسلمہ میں نقصان ہوتا ہوتا ہے, ان کے ساتھ قطع تعلق اور مقاطعہ کیا کرتے تھے. تمہارا لفظ تو مقاطعہ ہے, آپ کا لفظ بائی کارٹ ہے. بائی کارٹ ہے کپتان تھا فوج کا, تو اتنا سخت مزاج تھا کہ ہر کسی کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ ٹکراؤ, لڑائیاں, جھگڑے اور قطع تعلق آیا ہوا ہوتا تھا. تو آخر اس کے یونٹ میں گئے تو وہ اس کا نام ہی علامت بن گیا قطع تعلق کی. ہاں جی, تو اس سے جو ہے تو پوری انگریزی زبان میں یہ لفظ بطور مقاطعہ کے شائع ہو گیا, بائی کارٹ. تو اس پر اس نے بھیجا تھا کہ بائی کارٹ جو ہے یہ پہلے بزرگ جو تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ مقاطعہ کرتے تھے, بائی کارٹ کرتے تھے, جن کی وجہ سے فساد اور بے رحمی پھیلنے کا خطرہ ہو. تو اس میں انہوں نے خاص طور سے قادیانیوں کا اور روافظ کا اہل تشیح کا تذکرہ کیا تھا. تو اس پر وہ زاروی صاحب کا تو ہم پر بھی اثر ہے, محسن زاروی صاحب کا, ہم نے اس کے ساتھ مزید مضمون باندھا اس پر. آنے اس مضمون کا کہ جس کا بائی کارٹ نہیں اس کی غیرت نہیں, اور جس کی غیرت نہیں اس کا ایمان بہت کمزور ہے. خاص ساری رات حاجت پڑھتا ہو, سارا دن روزہ رکھتا ہو, داڑھی اس کی ناف تک ہو, پگڑی اس کی سات گز کی ہو, لیکن یہ ہے کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے کیونکہ اس کا بائی کارٹ نہیں ہے. اور بائی کارٹ جو ہے وہ نماز کیسا ہے, کیسا جی حاجی صاحب؟ بائی کارٹ والا وظیفہ آپ پڑھتے ہیں نماز میں؟ نہیں پڑھتے. تو بائی کارٹ نہ ہوئے نوز کرو دانا, یا اللہ بائی کارٹ کے وہی نموز بیسی نہ کی ہاں جی, بائی کارٹ کے ہوٹے خور عربی ہوں گے بیا بس کہی عربی کے دیر آج بائی کارٹ بھائی کارٹ بھائی تو مجھ کے بائی کارٹ نہ بھائی ارے تو ہم آپ شرح سادہ سے یہاں دانشور آ گئے تب اس کو مان جی آرہن درہن پاتے ہیں جی. ایک دفعہ ہم چلے گئے, یہ اسپین قبر ہے باڑے میں علاقہ ہے, افریدیوں کا علاقہ ہے, ہماری تشکیل تھی سروزے کی. تو وہ رات کو تعلیمیں وغیرہ ہو گئیں, پھر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, میں تکلف باتیں شروع ہو گئیں, تو میں نے کہا دعائے کنو تو مزدد ہے, دعائے کنو تو مزدد ہے. تو ایک دوسرے بریٹ چڑھتا تھا, بریٹ بریٹ ایک لڑکا تھا دوسری جماعت کا طالب علم تھا, جو تیرا تھا آیا ہوا تھا سردیاں گزارنے کے لیے, سردیوں کی چھٹیاں باڑے گزارنے کے لیے آیا ہوا تھا. بریٹ راہ والے جی چاہے کلو آیا دیتا, اس تو شروع اللہ منا نستعین و غانس پوری دعائے کنو اس نے پڑھی, سارے خوش تھے جی. تو بچے گورا داخل نوے کول دے گئے اسکول میں, والا تو بڑے خوش, اس کو میں نے 2 روپے انعام دیا. 2 روپے میں اس زمانے میں چھوٹی مرغی ہوتی تھی, 2 روپے اس کو میں نے انعام دیا. تو بڑے بوڑھوں نے کہا, بس اللہ اکبر کو شیخ ولد والی نامین جو ہوگا نا ناگین آباد ابھی درز نہ کل ہو اللہ. تو کل ہو میں پڑھتے ہو جی ڈاکٹر صاحب, وہ نخ لو وہ نت روکو میں یفج رک دا بھائی کاٹ دے نا وہ نخ لو وہ نت روکو میں یفج رک اور ہم نخ لو جدا ہوتے ہیں نت روکو چھوڑتے ہیں جدا ہوتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو کہ تیری نفرمانی کرتا ہو جی. تو اس میں فاجر اس کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ علی الاعلان کرتا ہو. فاجر کے ساتھ تو خواہ اپنا قریب اپنا بھائی وغیرہ کیوں نہ ہو اس کے ساتھ قطع تعلق کرنا وہ نخ لاؤ نہ ترکو میف چرک کے روشنی میں واجب ہوتا ہے اس کے ساتھ قطع تعلق کرے گا آدمی ورنہ اس کا قول روزانہ جو نماز میں یہ بیان دے رہا ہے یہ بیان جھوٹا ہو جائے گا کہ وہاں تو یہ کہہ رہا ہے اور یہاں پر قطع تعلق نہیں کر رہا. اور مقاطعہ جو ہے اتنی بڑی قوت ہے کہ یہ فاسق فاجر کو کا رخ موڑ کے رکھ دیتی ہے. اور مقاطعہ کا رواج جو ہے تو ہم اور آپ تو عام لوگ ہیں, کیا مدارس, کیا شیخ الحدیث, کیا مفتی, کیا پیر, کیا فقیر, مال پس درگیر, ما پشاندے ہیں, مقاطعہ نہ کی مقاطعہ پر عمل نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں پھر اس کو وجود پھیل رہا ہے. اگر مقاطعہ ہوتا تو مقاطعہ کی وجہ سے فسق و فجور کے رکنے کے حالات ہوتے ہیں. یہ 4000 روڈ کا علاقہ ہے نا, اس کو کسان لاگری انہوں وہ جرگا دے وہ فیصلہ دے ماں جرگا سوکھ گئی فیصلہ سوکھ گئی وہ ڈبنگے کی ڈبنگے سوکھ دے رہا بتا خوا پلانے کاتل بدماش ہو سکا تھا خشی ہوئے دے اس پہ اگست جان تسپین ہو آگے بس سور گرزی ہو خلق ہوتا فیصلے کی ماں خا ستاس علاقے کے چرتا سوکھ نیک خان ہو سوکھ عالم ہو سوکھ حاجی صاحب ہو سوکھ داسے صاحب سوکھ اب نشتہ دے معاشرے کی گراوٹ یہاں تک آتی ہے. کیسا وقت آئے گا کہ لوگوں کے شر کی وجہ سے ان کو قیادت سیادت اور لیڈرشپ ملے گی اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا. توبہ. تو اللہ پاک کی فضل فرمایا جی, اللہ پاک کی ہدایت نصیب فرمایا. اور بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں, ختم بھی پڑھنا ہے ساتھی کے لیے. انسان پر جو مصائب آتے ہیں تو اس میں اس کا اپنا کردار, ان کے بدعمال اور معاشرے کے اثرات, اس کا کتنا اثر ہوتا ہے اور پھر اس کے رکتام اعمال کا تو براہ راست اثر ہوتا ہے. وہ واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ بادشاہ انار کے باغ میں گیا تو انار نچوڑا ایک نچار سے لاس بھر گیا, اس کے دل میں خیال آیا کہ ٹیکس لگاتے ہیں اس پر, پھر جو ہے دو تین چار انار تھوڑا نہیں بھرا تو جو باغ کا مالی تھا وہ صاحب ادراک معرفت والا آدمی تھا, تو بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مملکت کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. اس نے گواہ کی تو میں بادشاہ ہوں, میری نیت خراب ہوئی ٹیکس لگانے کی, چھیننے کی نیت ہوئی. تو اس نے اپنی نیت درست کر لی, پھر اس نے ایک انار لا کر توڑا اور اس کو نچوڑا تو گلاس بھر گیا. یہ مال کتنے اثرات آتے ہیں, بالکل دو دو چار کی طرف فوراً اثرات آتے ہیں. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.